بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 26 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1439 katika darsa ya kitabu Sharh Sunna lilimam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ad al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulifikia qawl ya al-muallif rahimahullah واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منهم الله أكبر هيا نتلقى زنغمزة كربوني lau kama kila mmoja wetu atakaa chini azingatie hii neema, neema ya Allah kukujalia kuwa Muislamu kisha kujalia kuwa katika Ahlus Sunnati wal Jamaa. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa Sunnah. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala المؤلف رحمه الله تعالى يقول واعلم أي أيها المسلم يا طالب العلم جوا أي مسلم أي منفوز وتنبه لهذا الأمر تنباه نجمويل مهم وهو أن الله خلق الخلق كلهم لعبادته جوا كوا الله سبحانه وتعالى ameumba viumbe wote kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake usimshirikishe chochote. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala asema sikuwaumba majini na watu isipokuwa niabudu mimi usinishirikishe na chochote. هذا من ناحية الإخبار. الله سبحانه وتعالى katika hii aya suratul Dhariyat atupa khabari kwa siku waumba majini na watu isipokuwa niabudu mimi. Wa min nahiyati al-amr ukija katika upande wa maamrisho. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu muabuduni Mola wenu mlezi aliyewaumbeni nyinyi na wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa binaa. Kisha akaanza kutaja neema aina mbalimbali alizowaneemesha nazo waja wake, na hizi neema waja wake wazitambua. Wa ardhi akaijaalia kuwa kama mfano wa tandiko kutembea juu yake, akajaalia mbingu juu yao kama sakafu. Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum. Teremsha kutoka mbinguni maji kwa sababu yake kukachipuka mimea na matunda aina mbalimbali kuwa riziki yenu. Kisha akasema fala taj'alu lillahi andada, basi msijadie pamoja na Mola wenu Allah washirika. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mwajua kuwa yeye ndiye aliyewaumba, yeye ndiye anayewapa riziki, yeye ndiye anayefanya yote haya, msimshirikishe katika ibada. Hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ndiyo amri ya kwanza kabisa utakayokutana nayo katika Qur'an ukianza kuanzia suratul Fatiha. Amri ya kwanza kabisa ni ya tauhid, na makatazo ya kwanza kabisa ni makatazo kutokamana na shirk. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim. Wa qala ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi, hakika mtetemeko wa ardhi wa hiyo siku ya kiyama ni jambo kubwa sana. Ya ayuhan nas inna wa'da Allahi haq. Enyi watu, hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kweli. Fala taghurrannakumul hayatu dunya, usiwaghurini nyinyi uhai wa dunia ukaona utabaki milele hapa. Wala yaghurrannakum billahi algharur, huwa shaytan, na siwaghurini nyinyi kutokamana na Mola wenu yule anayeghuri ambaye ni shaytan. فهذا خطاب لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. الله سبحانه وتعالى katika hizi aya azungumza na watu wote, waumini na makafiri, jinnihim wa insihim, awe ni katika majini au katika watu. Bi an yufridu Allah bil ibada wa la ya'budu ma'ahu siwahu, umpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada wasiabudu pamoja na yeye yoyote mwingine. لأنه لا رب لهم إلا الله جل وعلا, وسباب هوانا ولم ليزي واو اسبقوا الله عز وجل. والغالب على النداءات في الصور المكية يا أيها الناس مرنينجي وتباتا ندائكية كتك صورة زي لزشوك مكة يا أيها الناس وزممزي واتواتي. والغالب عليها في المدينة يا أيها الذين آمنوا, أما وكيجا مدينة وتكوتا مرة نيجي نداء ويتوكيجا وزمزناني وأميني. وإن كان قد يوجد شيء من الصور المكية أو الصور المدنية غير ذلك, لكن العبرة بالغالب. إن قاوة إذا كباتا كتك صورة زا مكة زكا وتفوتي أما صورة زا مدينة كون تفوتي نهيب الفتاجة, lakini kinachozingatiwa ni ghalib, kile ambacho ni zaidi. Fahadha nida yadullu dalalatan sarihatan ala anna al-ibadata la tasluhu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Hii nida, huu wito ni dalili ya wazi kabisa kuwa ibada haisuluhu kupelekiwa yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. والله جل وعلا أمر بها جميع الناس, نا الله سبحانه وتعالى أمن يمرش هي عبادة وتوت. وخلقهم من أجلها, ناك وأومبا كواجل عبادة. فليس لأحد فيها أي استحقاق, حقنا يوت من جين أمبي أنا حق يوتك كعبادة, لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الجن ولا الإنس ولا أي مخلوق. العبادة حق لله على الخلق أجمعين. أوين ملائكة, أوين متومة, أوين ولي, أوين متوميمة, أوين جيني, أوين منادام, كيوم بيوت يولي هستحق عبادة. عبادة نحق يا الله juu ya viumbe wake wote. Fad'awatu ila ibadati llahi amma, ulinganizi wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni ulinganizi ulioenea. Kila mtu amrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, walakin almumtathilin li hadhihi ad'awati hum khawasul ibad, lakini wale wanaotekeleza ulinganizi huu na kufuata ni watu hasa katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. والكثير أعرض عن عبادة الله وينجي ومكنجوك نكبوز كمعبود الله سبحانه وتعالى والقليل هم الذين أصغوا إلى هذا النداء وشاة سانا أمبو ومسكليزا أولنغنزي هو وليولنغني ونمولواه وهذا الأمر نبي أمره ومسكليزا وشاة فامتثلوا أمر الله وكتكليزا أمر الله فهداهم الله جل وعلا لذلك ووفقهم الله أكوانغوزا كتكيلو ناكوافكشا بسبب إقبالهم وإصغائهم إلى نداء الله وسباب يكوي لكيا نكوي سكليزا نكوي كبالي نداء ولويت وليويت ونمولواه الله سبحانه وتعالى فالسبب من قبل العبد والتوفيق من قبل الله سباب يتكمن نمجا نتوفيق يكي الله سبحانه وتعالى يندي أن يموافكيش أن يمتاك وتوفيق الله مترتب على سبب من العبد نيل توفيق يا الله يباتكان كويل سباب أن يفنناني أن يفنمجا فإذا فعل العبد السبب فإن الله يوفقه وييسره مجا كفني سباب الله موفكيش نكون فني ويبس كما قال تعالى إن سعيكم لشتى watu wako tofauti kuna wengine wafanya amali za watu wa peponi na wengine wafanya amali za watu wa motoni fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra huyu ameelekezwa katika yusra kufanywa wepesi njia ya khairi ya kuelekea peponi kwa sababu ya kumcha kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kusadikisha kwake la ilaha illa Allah na tauhid upande wa pili wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra jazaa wifaqa sababu yeye mwenyewe amechagua njia ya upotofu njia isiyokuwa ya sawa Allah akamuelekeza huko huko nuwalihi ma tawalla kule kule anakoelekea الله كم ولكيز فالهداية لها سبب هداية إلى سباب والضلال له سبب من قبل العبد نو بطوفو بيا أنا سباب كتوكا كويلمية سوما وكتاكا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كويواند وليوانزا كفواتا وبطوفو الله كسي بطوشا نيوزاهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ولبجليونا إلى حق منزها وكوية ميني بس كوني سباب يواو كبتزوا فهذا يجب التنبه له إلي نجم مهم سانا لتنباهي لأن هناك من يقول إن كان قدر لي الهداية فسأهتدي إكيو الله من قدر يميمي هداية بس انتونغوكا وإن قدر لي الضلالة فسأضل ناكيو من قدر يميمي وبطوف بس انتبطيع وهذا كلام باطل واحتجاج بالقدر ها منين منين يا باطل نمت وتوهج يا قدر كتكووف ولكونا والعياذ بالله نمكوسا وينسى هذا أن فعل السبب من قبله هو أما يسها ونسى من نهاية كو من يكفاني سباب نيي ولن يحصل على الهداية بدون سبب أبدا هكونا متطيبت هداية بلا سباب ايتي وتك هداية تيجي بلا سبب يوتي لا لازم وفاني سبب وأنت إذا أردت الأولاد لا بد أن تتزوج وتفعل السبب وهو الزواج تكام توتو كيش هوي ويو أوتاتو من نام توتو ناوتا جانا ناوتو تانو وهابي كزياكو ويو أوتاتو كيام كاسوبوي نيندا كاوي كيش هوي أساسا ومفاني سباب إلي سباب ليو تباتا أوتوتو au kila siku wewe fanye hivi, ukila ukisujudu wewe muombe Allah akupe watoto kisha usioe, utapata? Hupati. Lazima ufanye sababu ndio Allah subhanahu wa ta'ala akupe taufiq. Huwezi kupata mpaka ufanye sababu. Na hili muhimu sana lieleweke. Tizama baadhi ya watu yaweza kumjilia haki mpaka chini yake. Ikatokea sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia, akakutana na mtu wa haki akamwelezea haki mpaka ile haki akaifahamu, akakaa akafikiria, akapiga mipango, akaona wewe huwezi kunibadilisha bwana, miaka yote mimi niko hivi bwana, wewe unibadilishe wewe. Kuna mmoja juzi amwambia mwenzake hivyo, nilikuwa juzi hivi tulikuwa Madina tumekaa, mwenzake amwambia bwana haya mambo ya bid'a haya achana nayo, hii ni bid'a nini. Akamsikiliza akaanza kutoa shubha, akitoa shubha tumekaa karibu pale na mwenzangu aniambia hebu ijibu, namweleza polepole, ushaelewa? Yeye nimeelewa hapo na wengine ushaelewa. Basi mimi nikajitoa katika mazungumzo yao, maana kwa awama hao sijitie katikati, waweza pewa neno la ajabu. Na kweli akatoa neno la ajabu sana, akamwambia mwenzake huwezi wewe kuja kutoka huko utoka ukanibadilisha mimi. Mimi bwana mambo mmekulia nayo kutoka wadogo, sisi tuko hivi. Yaani uje wewe kutoka huko utoka kwani uje unibadilisha mimi? Si yeye. Ndio leo nimegusa ili jambo. Usimwangalie yeye. Tizama kile anachokizungumza ni aya, ni hadithi. Wewe ni wajibu ufuate aya na hadithi, si yeye. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yule anayekulingania hakulinganii wewe kumfuata yeye, hakulingania wewe kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa usifanye kibri na haki, wala haki haina haja na wewe. Ukiwacha ile haki, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Ukipuuza na kukengeuka, wallahi Allah atawaleta wabora kuliko. Ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmat la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Kwa wewe ukiwacha, kuna wengi. Makuraishi walipomkataa Mtume sallallahu alayhi wasallam na haki aliyokuja nayo, wakaukanusha utume wake, tizama Allah subhanahu wa ta'ala ile khairi akawapelekea watu wa wapi? Wa Madina. Ansar wakaikubali haki, na Allah akawanusuru kwa ile haki walioshikamana nayo. Kwa hivyo wewe ndio wahitajia haki, mimi na wewe tuhitajia ile haki, wala haki haituhitaji sisi tu kuwa eti sisi tukiwa pale ndio itanusurika ile haki. La, haki ni mansur vile takavyokuwa. Walhaqu mansurun kama qala Ibn Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi, walhaqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadhihi sunnatur rahmani. Alhaqu mansurun wa mumtahanun, haqi ni mansur, itanusuriwa na Allah vile takavyokuwa. Wa mumtahanun, lazima kutapita mitihani katika ile haki kunusuriwa. Fala ta'jab, usistaajabu na hilo. Fahadhihi sunnatur rahmani, ndio njia Allah alizoziweka. Ni wangapi katika mitume waliolingania watu wao? Asiamini hata mtu mmoja, hata mtu mmoja katika umma wake asikubali ile haki iliyokuja nayo. Wal rasul au wan nabiy walaysa ma'ahu ahad kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume siku ya kiyama atakuja hana mfuasi hata mmoja. Aya ndio nini? Ikiwa hana mfuasi hata mmoja, ndio ameshindwa? La, hajashindwa. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad wa inna jundana lahumul ghalibun. bila shaka ni washindi. Siku hiyo, siku ya kiyama, atakapokuwa peke yake aenda peponi, watajua wale kuwa yule ndio amenusuriwa. Allah atamnusuru. Kwa hivyo sisi ndio tunahitajia haki. Inapokuja ile haki, ni wajibu juu yetu kuikubali ile haki na kuifuata. Na haifai juu yetu haki inapotujia kuanza kutafuta sababu zisizokuwa na msingi wa aina yoyote. Eti mimi nilikuwa tangu mdogo niko hivi, waja wewe ndio utanibadilisha mimi, si mimi. Ni qala Allahu, qala Rasulu, ifuata Qur'an na Sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ndio muongozo wako itakayokuongoza katika haki. Qala amma law baqita a'zaba wa lam tatazawwaj falan ya'tika auladun, ama ukibakia gumba wewe usioe, basi huwezi kupata watoto. Na hili kila mmoja alifahamu. Kuna mtu anashaka nalo hapa? Atuonyeshe kisha atueleze. Yati bima lam yati bihi alawwalun, aje na mambo ambayo hakuna hata mmoja shawahi kuja nayo. Wakadhalika rizqu, hivyo ilivyo pia riziki. فلو جلست ولم تعمل شيئا واعتمدت على القدر فلن يأتيك شيء. Ikiwa utakawe usifanye kazi yoyote ukategemea qadar, usidanganywe na ile misemo ile kwambia hata ukawa ndani ya nini, ndani ya gogo la mti, ile ni misemo tu, usemo ile riziki itakuja, sio? Lakini haimaanishi wewe ndio ukakae gogo la ndani ya gogo la mti ukasubiri, ngoja usubiri funza uje uwale. Hakuna kitu kitakujilia. Lazima utaharak, utafute ile riziki. Wa idha qumta wa amilta wa tasabbabta wa talabta arrizq yassara Allahu lak. Ikiwa utasimama ufanye kazi, utafute, Allah atakufanyia sahali. Ile riziki yako utaipata. Lakini wafanya haraka. Tizama Maryam alayha salam, mamake Isa alayhi salatu wassalam. Ilikuwa yawezekana Allah kuziteremsha zile tende kutoka juu ya mtende akamwekea chini yake, kama alivyokuwa akiletewa matunda akiwa ndani ya musalla wake. Qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Lakini pale akaambia wa huzzi ilayki bijidh'in nakhla, tetemesha shina la mtende ndio apate zile tende zianguke pale chini. Hivi wewe na nguvu zako, acha mwanamke mjamzito tena yuko katika hali ya kujifungua, ni hali nzito sana kwake. Wewe kijana na nguvu zako, hebu tukuone katikise mtende kama waweza. Ushaona mtende? Nani aweze kushika mtende akautikisa? Huwezi. Lakini ilikuwa ni sababu tu, ashike tu hivi basi zile tende zishuke. Ni sunna Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika huu ulimwengu, kuwa ameweka mambo na sababu yake. Hii ni sunna Allah ameiweka. Na ndio ukaona hata ashabu al-kahf ilikuwa waweza kulala pale ndani miaka waliolala, mamia miaka waliolala, kisha Allah awatoe wakiwa salama bila wasiwasi. Lakini Allah asema wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal, tuwageuza upande wa kulia. Kwa nini wageuzwa? Wanaoviona tafsiri si kwa sababu mwili ukishikana sana na ardhi huanza kuoza. Chochote kile kinachoshikana na ardhi kwa muda mrefu huoza. Kwa hivyo wakao wageuzwa kulia na kushoto. Allah subhanahu wa ta'ala wageuza kulia na kushoto, kuonyesha kuwa kuna sunan Allah ameziweka na zitafuatwa zile sunan. Qala الطيور والبهائم لا تبقى في أوكارها ومأواها. Ukitizama ndege hawa na wanyama hawabaki katika vioto vyao na majumba yao wakangoja pale, la. Bal taghdu khimasan wa taruhu bitanan, hutoka wakiwa wanandaa wakirudi wameshiba. Lakini hutoka, tadhhabu li talabi rizq, waenda kutafuta riziki. Fala budda min fi'li sababi, ni lazima mtu atafute kwa sababu, tumia sababu, ile sababu tu, kisha Allah atakufungulia. Wakadhalika alhidayatu la tahsuru biduni sabab, kadhalika hidayah haipatikani bila sababu. والضلال لا يحصل من بدون سبب من العبد كذلك upotofu haupatikani bila sababu ya mja mwenyewe kujitafutia ile sababu لأن الله لا يظلم أحدا كسبب الله حمدلوم يوتي فالذي يريد الخير ييسره الله للخير ويشرح صدره له يلي أن يتك خير اللهم فني وبيسي نكم فنقوا كفوة شاكك ويكبالي لخير والذي يريد الشر ييسره الله للشر ويهيئه له na yule anayetaka shari Allahu mfanyie wepesi ile shari bali humuandaa haswa kwa ajili ya ile shari. Kuna watu wameandaliwa kwa ajili ya shari, mafatihun lisharri, sallallahu alaihi wasallam, jazaan ala muyulihi wa raghbatihi. Na hii ni jaza ya ile raghba iliyoko ndani ya moyo wake kwa ile shari. Falyatafattan alabd لهذا الامر فانه دقيق جدا مجي اتكانا هيدي جامبو اتفطن نكلفهامو ني جامبو امبالو لمفيشكمانا سانا سيكي لمتو الفهامو فلا بد من فعل الاسباب لجميع الامور مambo yote ni lazima ufuate sababu fanya sababu ومنها الايمان والهدايه ودخول الجنه والنار ايمان وهدايه kuingia peponi, kuingia motoni, kote kumekewa nini? Kumekewa sababu. Kala Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allahu Ta'ala, faqawluhu wa manna min ba'di thalika ala man yashau bil islami tafadhulan minhum, kamneimesha baada ya hapo yule anayemtaka katika waja wake kumpa neema ya Uislamu ikiwa ni fadhila kutoka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay manna Allahu ala man yasha'u bil islami tafadhulan minhu subhanahu, lakin at-tafadhula min Allah lahu sabab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamneemesha baada ya hapo ile anayemtaka kumpa neema ya Uislamu, lakini sema fadhila kama hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yapatikana kwa sababu. Wal hirman lahu sababun min qibal al abd, na kule mtu kukoseshwa neema kama hii kadhalika kuna sababu inayotokamana na yule mja. Fala budda an yulahadha hadha wala yahtaju al insanu bil qadar, hili ni jambo muhimu sana mtu kulilahid, na haijuzu kwa mtu kutoa hoja ya qadar. Kalladhina qalu sayaqulu alladhina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay. Washirikina walikuwa kitoa hoja ya qadar wakisema, law kama Allah angelitaka tusingemshirikisha sisi wala babu zetu wala tusingeharamisha vile tulivyoviharamisha. وهذا احتجاج بالقدر, نهيني mtu kutoa hoja kwa kutumia qadar. كما احتج ابليس فقال فبما اغويتني, ابليس asema kwa kuwa umenihukumia mimi upotofu. Hii ni kutumia hujja ya qadar. احتج بالقدر ونسي انه تكبر عن امر الله سبحانه وتعالى. ابليس ametoa hoja ya qadar, akasahau kuwa amefanya kibri juu ya amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomwamrisha. Fallahu aghwahu bisababi annahu aba wastakbara wa kana min alkafirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpoteza kwa sababu alikataa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akafanya kibri, akawa miongoni mwa makafiri. Aba an yasjuda, alikataa kusujudu alipoamrishwa. كما أمره الله سبحانه وتعالى فلا حجة له بذلك. كيف هنا هوجة كتكمن نياكها اليوداي, الحجة قائمة عليه لأن ما حصل عليه من الشقاوة كان لسبب عصيانه. حجة إمام سمامية تياري وسباب كيلي كيلي چمباتا katika shakawa, kuhukumiwa kuwa ni mpotofu na kuangamia, ni kwa sababu ya maasi aliyoyafanya mwenyewe. Kwa huwezi leo kufanya maasi kisha ukatoa hoja ya nini? Ya qadar. Kusema lau kama Allah angetaka nisinge muasi, ni kweli, walau sha Allah ma faaluhu, lakini tufahamu kuwa kila jambo Allah ameliwekea sunna, njia zake na nini, sababu, zile sababu ambazo Allah ameziweka. Ukitaka uongofu, kuna sababu za kupata uongofu, na ikiwa umejichagulia upotofu kapotea, basi ni sababu we mwenyewe umezifuata za kutafuta upotofu, waliyadhu billah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.